بهادينا نظام يا مفازا لمنتهجي نظام خير الدين صدقنا من سوانا أي صدق به دنا الأعادي كل ديني به دنا ودال الخير خيرا وشرا يا إلهي قد دوني حنان بل حنان بل حنان حنان بل حنان أخي الحنين دائما ينتك دم المدم يا دينا نظام يا مفاس لمنتهجي نظام خير ديني يا دينا نظام يا مفاز لمنتجي نظام خير ديني يا دينا نظام يا مفاز لمنتجي نظام خير ديني سبقنا من سوانا أي سبقنا من سوانا مودني سبقنا من سوانا أي به دنا ودان الغير به دنا ودان الغير وشرا يا إلهي قوم حنان بل حنان بل موضني حنان بل حنان آخر موضني وسنته تحجل موضني ولا تطلب لهذا من موضني شفيق كان أمة أور موضني وليس له مشابه من آل دينا نظام يا مفاز لمنتج نظام خير دين يلا نكو يلا فيا واي غورجي موم مو عبد فيا الله واي غورجي مو باري خم خم غيس نغي لي واخ بسيط لا ولي وافر لا واو نينا نوليا xama ne na nuuniya dima koy def booba luxa seetuma jenn luxa booba luxa ji ndikk na te teetu tuba luxa moo ti wurun ki ci luxa yu bari yi diin yu bari yi tiga ndokte sa moram pri xama nee na li haadina ñeel aji jubal sunu nivaamun aw yoon yaa ma faasan woo naa fexe mën a laaj malik li munte yi di nivaamin ñeel aji njiroo ji yoon wa xëyre diin muy gën ji yoon gis nga diin boobu ñoo lay firi sabax naa jiitu nanu ñun jullit yi man si waa naa kurul mun nag ñun jullu ñoo la jiit ayo sattim nag bii si barka salaa alei wa sallam dinnaa la toraxale alaadi noon ya kulle diini gëpp torax te boobu diini torax lay firi bii dinnaa wa daalal xayru xayran wa sharran ya ilahi qawidoni déggal mawdu bihi dinna wa daalal xayru xayran wa sharran waawi da ko dolli déggal bii si barka xa salaa alei wa sallam dinnaa la nu baaxoo xayran yiw muy ma foolam wa daana baaxoo al xayru ñeel ñu ñun sharran ay mu ni wa sharran pour bañoo yi damb rek déggal mawdu mu ni wa sharran fekk sharran rek la ya ilahi yow yàlla nag xaw yan la ñu dëggla ma laalaji malik dóoli samak doye di ndax moom muhammad xanaanun bal xanaanun bal xanaanun xanaanun bal axal xanin muhammad wuwa moom xanaanun yoolla wu wex tal bal li fi nekk xanaanun yërmande la bal li fi nekk xanaanun barke la bal li fi nekk xanaanun wërsëg la bal li fi nekk xanaanun wegeel la أخي الحنين يوني سفر محمد يدك يدك محمد لا حنان بل حنان بل حنان بل حنان بل حنان أخي الحنين ما منينة حنان يوني ويخلى من محمد بل لك حنان يرمل لا بل لك حنان بركة لا بل لك حنان ورثك لا بل لك حنان رجل لا أخي الحنين يوني سفر محمد يوني أخي وقفته وقفته يا قول بلوغ الجاد قائلا أنت الخاتم النظر ثم من الأطعال بلوغ الجهد قائل فاقرع له فاقرع وقال له ما ذاك من نظر إذ كرر القط مرات يقول له رع باسم ربك أنت القاتم النظري وغطه بصلك وله لقدتهم بق نفو جلد بق محمد وعي بقوا فبيتفك تدنم بس أسلف رأي ما تقفل جانجل فقوا تكت جلس لك دقام قبل دب جمام وغطه بصلك لبلوغ الجهد بمجد تشونم محمد قائل أمرم لك أنك أجوانك فقرع جانجل وخاتمت محمد له نيل جبريل نكو ماذا قد يد جانغ يمي وخرا جانغ من نظر بوك سما باخ إذ كرم وبامون القبط بس مرات الأيان يقول منكو لك يقرأ باسم ربك أنت يوكت القاتم النظمي يا مستل الرنب يرنطيا واو نمزقى باسم ربك بابا دروات تقول لديك واتي محمد باسمك اللهم مريم باسمك اللهم لديك واتي مجاب مجاب باسمك اللهم يلا ما جواب قالوا تبو فيها باسم الله مجريها ومرزعها محمد بن باسم الله يمجاب وكر قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن من يكون بسم الله الرحمن ينفع موكر انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم لبمت واو يقرا نانا موجك وك شي محمد دخل انه مفتاح أشرف الكتب السماوية ومصباح بصائر المعارف الربانية وكلمة قصية من كث الهداية وخلعة ربوبية من خلع الولاية ووصلة قريبة لأهل العناية ورحمة خاصة لأهل الجناية واو شيء يقرا لنا جانب باسم ربك لك دخل لنا كلام الله المتحد وكو يالا يدن لا وخلاف اسماء اسرائيل باختلاف المنزل عليه دخل لنا نزل على بعض الرسل دفا واتي تي لي واتي تي لي واتي تي لي واتي تي لي واي بن لا والنازل على موسى عبرانه بالعبرانية لغته فيسمى التوراة والنازل على عيسى عبر عنه بلغته ويسمى إنجيل والنازل على داود عبر عنه بلغته يسمى زبور والنازل على محمد صلى الله عليه وسلم عبر عنه بلغة العرب يسمى قرآنا وذكرا لغتي موسى ديكو يسيري عبرانية لغة متانة لغتي عيسى ديكو يسيري لغة تدكو إنجيل لغتي داود dañ ko jëlé lu xam ku dëkk zabor ñu wacc muhammad ñu féré ko lu xam sama arab muy alquran ak zikru waaw alquran joju nak ñako jëk man jaata lañu ñako jëk man ci jëmone muhammad jaata lañu jërom ñaar madama usman afan ali nabi talib zaid ibn sabit ubay ibn ka'b abu hurayra abdullah abbas أبنى المسعود من جرم يعدون من القرآن في جمال محمد فإنه كلهم أخذ القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبت محمد لن جاب القرآن وأقرأ لك بين كعب من المنونك وأعلم بالتفسير بدين سنة لك دمى تمام waaw lana dëkk a wàcc. Yaqra bismi rabbika, yaqra moo dëkk a wàcc Mohamed ci xaaru Xira lu ca taw gaañu. ana lu mujj a wàcc fa taqu yooman turjaxuuna fihi ila allah, moo mujj wàcc alquran ñu ngi ankabut. mu dema danaa yaqra lu ca tegu baat bu baax day xaw bismi rabbika suma nuun wal xalal suma yaay almuzammilu suma almudassir suma tabaria bi lahab suma samsu kuwirat suma sabax bi rabbika laala suma wareli da yasha suma wal fajri suma wadduxee suma lam nasharah suma wal asri suma aladiyat suma yaataaka alkawthara suma lakum atakasur suma araaka suma qaakaasuna suma alfiil suma qul ahad suma najmi suma abasa suma alqadri suma shamsu wadduha suma alburuj suma tin suma ilaa fa quraysh suma alqari'atu suma alqiyamatu suma alhamzatu suma almursalat suma alqaf suma alfalak suma altariq suma sayda sa'da suma sa'd suma alaraab suma aljinn suma yasin suma furqan suma fatir suma maryama suma taha suma waqi'a suma shu'ara suma namli suma qasas suma bani sa'ira suma yunus suma hud suma yusufa suma hijri suma lan'am suma safadi suma luqman suma sabai suma zumar suma almu'minuna suma hamin suma naysaqab suma zukhram suma dukhan suma jasiyati suma lahqab suma sariyati suma qashiyati suma kahfi suma nahli suma nuh suma ibrahima suma lanbiyaw suma almu'minuna suma tanzil suma tor suma almulk suma haqadu suma salasailu suma mayatu sawana suma nazi'at suma suman fatara suma suman shaqad suma rum suma ankabur suma ilu mutafidin. Non la tegalo إلا القرآن هو الميزان تعرف من إن القرآن هو الميزان تعرف منه ما هويت من الأشواق والثدم. fanweeri saar ak benn fa wàcc lu dëkk a wàcc ci Madina Baqara lu ñu tëggu suma lanfaal suma leendaan suma lazaab suma mumtaxinati suma nisaa yi suma gaañu jëtalaadu suma alxadid suma sootu Mohamed suma raadi suma raxnaal suma atiyoyusaan suma taarix suma lam yëppuni suma asiri suma falax suma naar suma yaaja anasulaay suma fatxu suma nuur suma xajji suma munafiqoona suma mujaadala suma xujuraat suma taxriib suma safsi suma jumaati suma taxaburi suma fatxi suma tawbati suma maida. yëpp ñu wàcc ci Madina mun a war waaw alquran nag lan ci gën a gudd lan ci gën a gàtt ban laaya ci gën a gën ci laay yi lu ci gën a màgg ma atulu ayati fi min alqurani wa ma aktaru ayati min alqurani wa ma afdalu ayati min alqurani wa ma aacamu ayati min alqurani wa ama alaayati lati hiya afdalu min alfi ayati fi alquran wa ama alaayati lati yuqalu siidu alaayat wa ma alaayati taadilu qiraata alkutub alarbaa wa ma awfaqu alaayati alquran وما أجل آية القرآن وما أقل آية في القرآن وما أوفض آية في القرآن وما أجمع آية الخير والشر في القرآن وأما الآية المانعة من التفريج الرجال وأما الآية التي يقرأها الإنسان بعد كتاب الذنب فيستغفر الله تعالى فيغفر له وأما الآية التي يقال إن ملائكة الهادية لكل خير والمنقذة من كل شر والدافئة لفضل الله تعالى وأما الآية التي حل سمد شجرة تصيد مع قارئها وأما الآية المكتوبة على رأس كل مولود وأما الآية التي ينبغي الإنسان إذا مر بها أن يضع يده على رأسه وأما الآية التي تتق بها أمر الخطاب قبل نزولها وأما الآية الكاملة في صدر كتاب المصحف في زمن عثمان ثم تهوى عليها. naka mu fóore yi fóore yi la leen wax jan laa yaa gën a gudd ci alquran jan laa yaa gën a gàtt ci alquran jan laa yaa gën a màgg ci alquran jan laa yaa gën a gën moroom laay junni aaya jan laa yaa la yox sangu laaya yi jan laa yaa lay tombee boo ko jàngee mel ni jàng tawri linjil ak zabour ak furqaan jan aaya gën a dëpp ci aaya yi jan aaya gën a yaakaar ci laay yi gan aaya gën a yaakaar ci laay yi gan aaya gën a jëw ci laay yi ana ana jan laaya moo boole yiw ak ay ana jan laaya luy tudde lu cer ak luy jañ ana jan laaya joo xam ne boo ko jàngee doomu aadama yàlla dana ko jégal bàkkaaram bu dëkk bu mujj. ana jan laaya nga xam ni doo ko gën a jégal sujjoot ala laa joo xam ne dañ ko bind ci loxo dëkk liir bu màggee am baax tekki am dara. madama wa ama afdalu aayati fi alquran wa ama afdalu aayati fi alquran ayatu kursiyu moo gën a gudd ci alquran ndax fiha xamsoona kalimata wa fi kulli kalimatin xamsoona barakata. ayatu kursiyu juróom fukki baat la, baat bu nekk am na juróom fukki barke, kon moo gën a gudd ci alquran. ala ayi moo gën a jàpp ci alquran gaa yi ma dema mooy zuq waaye zuq waay zuq rek mu jàppak ala ko ko gën gën a ko jàpp wa ama aadamu ayatin fi ayati kursiyu man xaraja min manzilihi mohammad da ko wax faqara ayatu kursiyi nasa allahu an faqara min bayni aynihi képp ku xëy jàng ayatu kursiyu ba mu jeex raay ko sa kanam balaa jot bee sof da nga am loo ndékkee da nga am loo añe da nga am loo reere may naa leen ko sàlla leen ma may leen ko gaa ñi aywo Mohamed nee na man xala ayatu kursi ida axada madjaxoo aminahu allahu taala ala nafsihi wa jaarihi wa jaari jaarihi wal amiyati xawlaha mu ne ko allina waladaka wa ahlaka wa jiiranaka. Mohamed nee na kuy tëdd jàng ayatu kursi yu dana mucc, suñ la tëddal dana mucc, sëdd kaale dana mucc, nañ di nga tëdd dana mucc, nañ di nga wër dana mucc. bépp nañ bu ñu wax ni jëndee rek wala kër nga nga bind sootu baqara ci wiyet wala ayatu kursi sànni ko fa bu dee jënd dana daw, bu dee njuuma dana daw, ak setaane dana daw. nee na ana jël laaya nag moom la ñu gam-gamle ñu boo ko jàngee mel nga ni jàng tawreet ak nin diil ak zabour ak turqaan mooy lan alladi xalaqani fahuwa yahdini walladi yutimuni wa yasqini wa idaa maridtu fahuwa yashfini walladi yumituni suma yuxini walladi asmaa an yaghfira li qati abi mujrim rabbi ahib li xukman walxaqni bisaalixin waj'alni min warasi jannatin waghfir li abi innahu kaana min adh-dhaalin wala tusrif yawma yanfa'u maalun wala banuuna ila ma ata allahu biqalbin salim. yooyu ñeenti laaya ku ko jàng mel nga ni jàng tawreet ak linjiil ak zabour ak furqaan. aaya bi nga xam nag ni moo ëpp dëppale ci alquran wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. aaya gi nga xam ne moo gën a yaakaaru ci aaya gi ci aaya yi qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wa ama alayatu allati aktharu tawqi' takhfifan fi alquran. nag aaya bi nga xam ne moo gën a musiba moom la ñu gën a ragal ci alquran mooy lii fa man yaamal misqala daratin xayran ñara fa man yaamal misqala daratin charran ñara moo gën a tiitle moo gën a ragal le premier dërratu sànq lañu naw lañuy wax ak a def yëpp waaye prima dëgg boo xëyee suba teel ubbi sa palanteer jënk ba frappé fa boo ko xoolee dam yu mel ni yu tuuti yu sa bët di for walaay dërratu ñu amul loola nag nga def ko sànq lañu ndaw rek ma dema wa amal aayatu lati aktharu tafridan fi alquran. nag ana ban aaya moo ëpp doyal ci sa mbir ci alquran waman yatawakkal ala allahi fahuwa hasbuh inna allaha balighun amrih qad ja'ala li kulli shay'in qadra. Waaw, waam al ayat li tiyal ak ajno ayat al khayr wa sharri fi al qur'an. Yan aya nay mo dajale ni ak ay ci al qur'an. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ويتاي القرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعرف العالم ذكر. مين انا؟ انا لا يجي خنمني دوكا سي جاي ماشي دا جاد رمب لفا ماشي دا جاد دو داني مومو ماي كات نيل دني سوتو كف فوتي لاي سوتو كف ku xey di jàng ko rey ak monsieur Dadiane mukk ba fukki laa yëg ci sa tukkas yi ku ko saxoo ko rey ak monsieur Dadiane wa amal ayati lati yuqaalu laa ajal malaikati nag alhaadiyaati li kulli xayrin walmulqinaati min kulli sharrin waddaafiaat lislahi taala ibaado sotul xashri sotul xashri. Muhammad nee na ku fay jàng mooy dana jubal sa bépp yiw daa la kattani ci bépp ay daa la jayal bépp sàng yàlla. Waaw, aya bi nga xam ne di ko gara yi dégg nag dañu sujjoot ànd ak ci ko doon jàng muy sëddu saat ana rajulan mine ansar kaana yusalli bi lay inde seeti bi sotu saat falama mara bi sajjati sajada wa sayamaatulka sajara dafa jàng sotu saat bu rombe sujjo rek bu sujjote garab bi si yëpp roy ko ca taqulu nag allahuma kib lii biha ajran warfaat lii biha zuhran wa xutta anni biha wizran wanshur lii biha zikran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika daawud alayhi salaam. Moo tax sujjo ba di sujjoti lii nga war a jàng sujjo ba bëgg sujjoti alquran lii nga war a jàng ndax ba nga ko jàngee moom dara ñu duñu sujjoot ànd ak moom di sujjo ba ba mu ko yoxee Mohamad Mohamad nga ko waaw loolu la ku ko amee di ko jàng lu suuf lay soyet dana sujjoot waaye lii nga war a sujjoti nag ak sujjoti alquran allahuma uktub lii biha ajran warfa lii biha zuhran wa xutta anni biha wizran wanshur lii biha zikran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika daawud alayhi salaam. Waaw, wa amal ayati lati nag maktubatun fi shabikati rasi kulli mawludin fi wa nag sotu taxabul. Waaw, moo tax Muhammad ni maa min mawludin illa wa maktubun fi shabik drasihi xamsu ayatin faatixatu sa taxabul. Képp koo xam ni juróomi aaya jëmu ko sa taxabul yi takkal la ko sa bopp da nga mucc ku la dégga dana mucc. Waaw, wa amal ayatu lati yëndëgi insan nag ida mara bi aykal yadihoo ala raasihi jan laaya nag moo war boo déggee koy jàng dawal sa loxo te ko sa kaw bopp ma dema mooy lawan sa naa dal quran ba mu jeex ndax Mohamad nee na man qaraa dax yadaka ala rasika fa innaha shifaaun min kulli daamin ila saam assaamu wal mout. Mohamad nee na lawan sal naa ku koy jàng da ko teg sa diggu bopp wala nga doon koy jàng defar sa loxo teg ko sa bopp da nga mucc ci bépp jàngoro ba mu def saam saam nag mooy dee dee temalu caa mucc. Waaw, ana ban laaya la Mohamad di wax laata moo yeggal Omar yeggale ko mooy fa tabaraka allahu ahsana khaliqin khalaqna al alaqata mudghatan fa khalaqna al mudghata isaman fa kasawna idaama lahman suma ansha'nahu khalqan akhara. Ba mu fa yeggee moom Mohamad di nettali nit ni mu ko yàlla wàccee ak ni mu koy bindee ak ñeen fukki fan yeeg ñeen fukki fan lum ñeen fukki fan mëniikoon ñeen fukki fan lumb ñeen fukki fan suux ñeen fukki fan xob yàpp fàngi suux mu ñeenti weer nit ci mag Omar di déju rek خلقنا علقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسونا عظاما لحما ثم انشأناه خلقا آخر. بما جيت خلقا آخر عمر خطال فني فتبارك الأصل الخالقين ما يقل العيد. واو جلا يا مك لكن لكي يوتي بينك وبين القرآن بيجيك ci jamono Ousmane moy tabo ci sotu baqara ñi dañu tabo tu ñi ni tabo hu yeren ko met bañ ko ci jaan bañ demé ci Ousmane faqal utubu bi ta'i lana lughatu quraish tabo bi ta'i wax ma tabo ndax lughatu quraish la wa wa man alladhi kutiba alquran kullu fi jibati min khalaqi ala kan lañu fa jëm bindi ko xol yi ko mu jeex ci dindes yalla yi kan la atrafi atrafi waw lutax fay lutax way lutax ñu xol quran tabdi atrafi def ko ci yeb te def ko ci jibril def ko ci mikail def ko ci azrail fori wu len way dama ni ko tax bi nek fi ni fam alquran bu yalla mom ci muhammad defu nako ci jeur yef defu nako jeew mekay defu nako jeew asrafil xala nako jeew asrafil asrafil ko tax li annahu awwalu man sajada min al malaikati li adam alayhi salam hina umir bi sujudi lil malaikati ba yalla yebale jibril ak mikail ak asrafil ak azrail ndem ci jottale adama ba la dekk place ba asrafil mo jekk sujjot jekk gamu jekk sujjot mo tax yalla tere la ko fa alquran yeb def ko ci jeham fa way da wallahi wa abu mutaidan خديجة فكرت بالقلب قائلة لم يهزك الله في دار إذ لا تقيمي بعد جاءت الورقة تحكي ما رواه لا وقال نابوت موسى ذاك باب تهيم وآب مرتعدا مما يرى فجأة وقائلا زملوني ترفع غممي خديجة سكنت بالقلب قائلة لم يخزك الله في الدارين لا تكني جاءت لورقة تحكي ما رواه لها وقال لا موسى موسى ذاك فابتسمي يا ليتني كنت فيها سالما جدعا وكنت حيا للإخراج للغضب فإنك حقا يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فأحمد مرسل وجبريل يأتيه وميكال معهما من الله وحي يشرع صدر منزل يفوز به من فاز عزا لدينه ويشقى به الفعال سقي المضلل فريقان منهم فرقة في جنانه وأخرى بأغلال الجحر متعلل نيرنك وآبا جلنا ما محمد بكو جبين بوقع مبقتك مبقتك أدم كبسي بسيبتك وآبا جلنا ما محمد أيضا برم لك كم جاج الله مما نير الله على يرى جسمك كفي عن جاجتك